الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا یا اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان اپنی ذات کا اور اپنے نفس کا تزکیہ کس طرح سے کرے، یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم گزشتہ چند جمعات سے کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے حقیقتاً تزکیہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ہماری گفتگو جس نتیجے پر، اب تک کی گفتگو جس نتیجے پر پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا بنیادی نقطہ تزکیہ کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر یتلو علیہم آیاتہ اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، کتاب بھی سکھانی ہے، حکمت بھی سکھانی ہے، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان تین باتوں سے مراد بھی انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے، ان تین اعمال کا نتیجہ بھی انسانوں کا تزکیہ ہے۔ لہذا وہ بنیادی نقطہ، پورے دین کا اصل مقصد وہ تزکیہ ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان اور تقویٰ یہ بھی قرآن پاک کی اصطلاحات ہیں، تزکیے کا تعلق بھی ظاہر و باطن سے ہے، ہوتا باطن میں ہے اور اس کا اظہار انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، اسی طرح ایمان ہوتا باطن میں ہے، اس کا اظہار اس کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا دل میں ہے، اظہار پورے جسم سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان، تقویٰ اور تزکیہ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن کا بیک وقت تعلق انسان کے باطن سے بھی ہے اور انسان کے ظاہر سے بھی ہے۔ آپ کسی متقی شخص کو، اگرچہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیکن ہو نہیں سکتا کہ کوئی متقی شخص کسی کو دیکھنے سے نظر نہ آ جائے کہ یہ متقی ہے، حالانکہ تقویٰ تو دل میں ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے لباس سے، اس کی ظاہری شکل و صورت سے ایک متقی آدمی دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ شخص متقی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو ظاہری طور پر اگرچہ ایمان کا پتہ نہیں چلتا، ایمان تو دل کا معاملہ ہے، لیکن اس کے اعمال اگر ایمانداروں جیسے ہوں تو اس کو دیکھ کر ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کسی شخص کو ایسے کو دیکھو کہ جو بار بار مسجد میں آتا جاتا ہے، یا عتاد المسجد، جس کا مسجد کے اندر آنا جانا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے سے اعمال کرتا ہے، جب اس کو دیکھو فاشہدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مسجد میں آتا ہو، لیکن اس کا عمل اہل ایمان کا سا ہے، اس لیے ظاہری طور پر آپ اس پر اہل ایمان کا فتویٰ ہی لگائیں گے، اس کا باطن کا معاملہ اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کے مطابق اس کا حشر کرے گا، لیکن ظاہراً ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں۔ اسی طرح تزکیے کا معاملہ، کہ تزکیہ اگر باطن میں ہو تو ظاہر سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، انسان کے معمولات زندگی سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص صاحب تزکیہ ہے اور کون شخص صاحب تزکیہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہم بات جو پورے دین کا بنیادی مقصد قرار پایا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا بنیادی نقطہ ہو، وہ مرکز ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چند خاص لوگوں کو اس کا علم ہو اور عام لوگ اس سے واقف ہی نہ ہوں، یہ کیسے ممکن؟ لہذا نتیجہ یہ نکلا، ہماری گزشتہ جماعت کی گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیے کا طریقہ اس طرح سے پہنچا دیا ہے، اس طرح سے بتا دیا ہے کہ کوئی عام آدمی بھی ایسا نہیں جو اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، یہ جس تک وہ پہنچا نہ ہو، اگر وہ نہیں پہنچا تو پہنچانے والوں کی غلطی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما گئے تھے فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جب اللہ کو گواہ کر کے فرمایا تھا کہ میں نے تو پہنچا دیا، اللہ گواہ ہو گیا، 140,000 انبیاء، 140,000 صحابہ کرام، وہ گواہ ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ پہنچا دیا۔ اب اگر بعد میں آنے والا کوئی گڑبڑ کر لے، بعد میں آنے والا کوئی ملاوٹ کر لے، بعد میں آنے والا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لے، بعد میں آنے والا کوئی ایسا ریاضتوں مجاہدوں کا طریقہ بنا لے تزکیے کے لیے، کوئی باطنیت پر مبنی کوئی نیا سلسلہ جاری کر لے، تو اس میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کا تو کوئی قصور نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ جو موجود ہے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دینا ہے کہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے گزشتہ جو میں اپنی گفتگو میں یہ بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو صحابہ کرام سے سرٹیفکیٹ لیا، جو اللہ کی گواہی ڈلوائی، اور جس کا سرٹیفکیٹ اللہ کریم نے قرآن میں بھی دے دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کس چیز کا سرٹیفکیٹ؟ کون سی چیز مکمل ہوئی ہے؟ کون سی بات مکمل ہوئی ہے؟ کون سا جاری سلسلہ آج اتمام کو پہنچا ہے؟ وہ تو وہی سادہ اسلام ہے جس کو میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، جس کو ہر شخص جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن مکمل ہو رہا ہے تو وہ اسلام ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تزکیہ اگر پورے دین کا بنیادی مقصد ہے تو وہ اس دین اسلام سے باہر سے کوئی طریقہ نہیں آئے گا، یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ تزکیہ ہوگا۔ اگر روحانیت دین کا مقصد ہے، اگر روحانیت اور دلوں کا تقویٰ وہ سارے اعمال کا اصل خلاصہ ہے، اصل اسینس ہے، اصل جو عرق ہے، اصل جو چیز ہے، وہ اگر روحانیت اور تقویٰ ہے تو وہ بھی انہی ظاہری اعمال کے اندر ہے، وہ باہر سے کہیں سے نہیں ہے۔ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں، اس کے اندر کبھی روحانیت اور تقویٰ آ نہیں سکتا۔ اگر روحانیت کوئی چیز ہے، اگر باطنی تزکیہ کوئی چیز ہے، اگر تقویٰ نام کی کوئی چیز ہے، اگر ایمان نام کی کوئی چیز ہے، تو وہ اسی طریقے سے آئے گی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کوئی شخص نئی نئی اصطلاحات پیدا کر کے، پیچیدہ اور مشکل اصطلاحات بتا کے کبھی قلب جاری کر رہا ہو، کبھی کسی چکر میں انسانیت کو پھنسایا ہوا ہو، کبھی کسی گمبھیر مسئلے میں انسان کو کسی جگہ پہنچا دینا چاہتا ہو، اس کی عقل معوف کر کے، اور کبھی اس کے اوپر لوہے کی ٹوپیاں ڈال کے، دولے شاہ کے چوہے بنا کے اس کو روحانیت کی معراج پر پہنچا رہا ہو، تو یہ سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، اللہ کے دین کے اندر جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ۔ اگر تو مدینے والے کی مہر موجود ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہی تزکیے کا ذریعہ ہے، اسی سے تزکیہ ہوگا۔ اور اگر مدینے والے کی مہر نہیں تو چاہے وہ روحانیت کی اعلیٰ ترین اصطلاحات اس کے اندر استعمال کی گئی ہوں، بہت پیچیدہ سسٹم بنا دیا گیا ہو، لوگوں کے قلوب جاری کیے جاتے ہوں، لوگوں کو محنت و مشقت اور ریاضت و مجاہدے کا پورا کورس بتایا جاتا ہو، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اس کا نام آپ رکھ لیں، میں نہیں رکھتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں کوئی نام نہیں دیتا، لیکن ایک بات تو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ دین نہیں، وہ تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے اندر وہ بات نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، لوگو رہتی دنیا تک قیامت تک اگر کوئی شخص اس اسلام کے اندر کوئی نئی بات داخل کر لے، ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو داخل ہوا ہے روحانیت کے نام پر ہی داخل ہوا، تزکیہ کے نام پر ہی داخل ہوا، انسانوں کی تربیت کے نام پر داخل ہوا، ہر ایک نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر دی کہ جس کو شریعت سمجھ میں نہیں آتی وہ طریقت سیکھ لے، جس کو یہ سیدھا اسلام کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، جو اس کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا، وہ پہنچنے کا کوئی اور طریقہ بنا لے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو صاحبان تصوف ہیں، میں نے خود یہ بات سنی، خود، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں، ایک صوفی سے جو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی تعلیمات کا بڑا چرچا ہے، اس سے خود میں نے سنی، پوچھنے والے نے پوچھا تصوف کیا ہے، کس چیز کا نام؟ انہوں نے کہا مقصد وہی ہے جو اسلام کا مقصد ہے، تصوف کا مقصد کوئی باہر سے نہیں۔ مثال اس نے دی کہ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو پرائمری پاس کرانا چاہتے ہیں، بچہ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا، اور آپ اپنے بچے کو پرائمری ہر صورت میں کروانا چاہتے ہیں، بچے کا دل نہیں لگتا سرکاری اسکول میں، آپ اس کو کنڈر گارٹن قسم کے اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، جہاں پہ کھلونوں کے ذریعے، مٹھائیوں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، اس کی مرغوب چیزوں کے ذریعے اس کو پرائمری پاس کروائی جاتی ہے، مقصد اس کا بھی پرائمری پاس کروانا ہے، مقصد اس کا بھی پرائمری پاس کروانا۔ یہ دلیل دی کہ اسلام کے مقابلے میں، اسلام کا تو سرکاری سسٹم ہے نا، اس کے اندر وہ رنگینی نہیں ہے، وہ مٹھائیاں نہیں ہیں، وہ ڈھول ڈمکا نہیں ہے، وہ اٹریکٹیو چیزیں، وہ پرکشش دنیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، جو اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی تھی کہ کون ادھر جاتا ہے کون ادھر آتا ہے، وہ لوگوں نے اسلام کے اندر شامل کر دی۔ آج ہی میں ایک پاکستان کے بڑے معروف مفتی کا فتویٰ پڑھ رہا تھا آج کے اخبار کے اندر، آج کے نوائے وقت کے اندر، کسی سیاسی پارٹی کے فورم پہ، کسی سیاسی پارٹی کے نظام کو درست قرار دینے کے لیے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ گانے بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے بول اچھے ہوں تو۔ یہ آج کا اخبار پڑھ لیجئے گا، گانے بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے بول اچھے ہوں تو، کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کے اوپر اگر وہی آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تبلا ٹھیک ہے، پھر سارنگی ٹھیک ہے، پھر ڈھول ڈمکا ٹھیک ہے، پھر دھمال ٹھیک ہے، پھر اسی ذریعے سے دین کے اندر تزکیہ حاصل کر لو، دین کے اندر جو آلودگی داخل کرنی ہے داخل کر لو، یہ آلودگی ختم کرنا تو تزکیہ تھا، یہ بیماریاں ختم کرنا تو تزکیہ تھا۔ تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ مرغوبات نفس کو دبانا، مکروہات نفس جو دل کو اچھی نہیں لگتی لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ان کو دل کو اس کا عادی بنانا، مکروہات نفس کو۔ جنت تو پھر مکروہات نفس میں رکھی ہے، مرغوبات نفس میں نہیں رکھی۔ یہاں ہم مٹھائیاں شامل نہیں کر سکتے، یہاں ہم ڈھول ڈمکا شامل نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ یہ مرغوب ہیں ہمیں، انسان کو اٹریکشن ہوتی ہے اس سے۔ تو کوئی شخص جو ہے، بلکہ مجھے ابھی الفاظ یاد نہیں، مفتی صاحب کے الفاظ میں غالباً اس طرح کا بھی ہے کہ گانے بجانے کے ذریعے سے بھی اچھی بات کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، تو ٹھیک ہے اگر گانے بجانے کے ذریعے سے تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس جماعت کے سربراہ نے کہا کہ ہاں ہاں مفتی صاحب کی بات ٹھیک ہے، اسلام بھی تو قوالی کے ذریعے پھیلا ہے نا، یہ میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے، واللہ عالم، اخبار جانے یا وہ بیان دینے والا جانے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو ہم نے دین بنایا، اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا، اس کو تزکیہ کا ذریعہ بنایا، تو جس نام سے بھی ہو وہ غلط ہے۔ تزکیہ اگر ہے، روحانیت اگر ہے، تو وہ اسی دین کے اندر ہے جو سادہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے۔ اب سن لیجئے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا نا صحابہ کرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دل خراب ہو جاتے ہیں، دل آلودہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول وما جلاؤہا، اللہ کے رسول کوئی منجن ہے، کوئی صفائی کرنے کے لیے ریگ مال ہے، کوئی ریاضت کا طریقہ، کوئی مجاہدہ، کوئی چلہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، کوئی چلہ ہے تو بتا دے کیسے کاٹنا ہے، تزکیے کے لیے کیسے کرنا ہے، کس طرح سے، کس سسٹم سے تقویٰ آئے گا؟ متقی کرنا ہے نا، دل کو پاک کرنا ہے نا، ایمان لانا ہے نا دل میں، ایمان بڑھانا ہے۔ تو دل کے اندر اگر آلودگیاں پڑی رہیں گی جو ہم ادھر ادھر سے لا رہے ہیں، ہم آلودگیاں اکٹھی کر رہے ہیں، آلودگیاں اکٹھی کر کے تزکیہ چاہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں، جو دین تزکیہ کے لیے آیا، آلودگیاں ختم کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو تزکیہ ہے نا، اس کے تین مراحل ہیں۔ لمبی بات ہے، میں صرف سادہ سادہ باتیں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ تزکیہ کے تین مراحل ہیں۔ نفس کا تزکیہ اگر کرنا ہو تو سب سے پہلا کام ہے تخلیہ نفس، کہ پہلے نفس کو خالی تو کریں، جو اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے وہ صاف کریں، نکالیں اس میں سے۔ تو گند کون سا بھرا ہوتا ہے دل میں؟ خواہشات، مرغوبات نفس، امیدیں، دنیا کی کشش۔ اور جتنی آلودگیاں دل کے اندر، حسد، کبر، غضب، غصہ، کینہ، جو کچھ بھرا ہوا ہے سب نکال لیں۔ یا پھر غیروں سے امیدیں، غیروں کا خوف، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی امید، کسی اور کا خوف، یہ سب کچھ اگر دل میں ہے تو تزکیہ کیسے ہو سکتا؟ اگر مرغوبات نفس دل میں پڑی ہیں تو دیکھیں، وہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مرغوبات نفس ہیں ان کی باڑ جہنم کے گرد کی گئی ہے۔ حجبت النار بالشہوات، انسان اگر تزکیہ مرغوبات نفس کے ذریعے سے کرے، اچھے کھانے کھانے سے کرے، اپنی اعلیٰ ترین رہائش سے کرے، اپنے دل کو پسند آنے والی موسیقی سے کرے، اپنے دل کو پسند آنے والی دھمال سے کرے، اپنے اپنے مراقبے کے سسٹم اور نظاموں کے ذریعے سے کرے، اگر اس نے اپنے مرغوبات نفس سے کرنا ہے تو مرغوبات نفس کی باڑ تو جہنم کے گرد ہے۔ حجبت النار بالشہوات، اور اگر جنت لینی ہے نا تو حجبت الجنت بالمکاری، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت کے گرد تو ان چیزوں کی باڑ ہے، دل کو اچھی نہیں لگتی۔ کس کو اچھا لگتا ہے؟ نیند چھوڑ کر صبح صبح اٹھنا، سبحان اللہ۔ وہ کسی بزرگ نے کہا ہے، سی عرفی لکھی، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ، مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ، پرانے زمانے میں رواج ہوتا تھا سی عرفی لکھنے کا، ہر حرف کے ساتھ شعر بنانا۔ تو انہوں نے لکھی، اور اس نے جیم کا جو شعر لکھا، کہ جیم آکھے جنتاں دا شوق رکھ توں، جاگ راتی بندگی دا مزہ چکھ توں، ستے آؤ گھر نہیں ہو ہتھ آونا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا۔ اگر آدمی اپنی مرضی سے سویا رہتا ہے، مرغوب تو سونا ہے نا، تو جنت نہیں مل سکتی۔ جنت ملنی ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے وہ دل کو پسند نہیں ہے۔ مکروہات نفس، حجبت الجنت بالمکاری، کب پسند ہے؟ انسان تو اپنے اوپر جبر کرتا ہے، شیطان تو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، نفس امارہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان نے تو جبر کر کے نیکی کی طرف آنا۔ پھر جا کے آہستہ آہستہ اس کو لذت آنی شروع ہوتی ہے. جب تک آلودگی رہے نا دل میں تب تک اسلام کے کسی عمل میں چاشنی نہیں آتی. اس لیے امام غزالی کہتے ہیں سب سے پہلا کام ہے تخلیہ نفس. نفس کے اندر سے ہر آلودگی نکال باہر پھینکے. تخلیہ نہیں ہوگا تو تزکیہ نہیں ہو سکتا. تزکیے کا پہلا مرحلہ تخلیہ ہے. خالی کر لیا, اس کے اندر حسد تھا نکال دیا, کینہ بغض عداوت نکال دیا, دنیا کی محبت نکال دی, اللہ اکبر, غیروں سے امیدیں نکال دیں, مخلوق کا خوف نکال دیا, ہر چیز نکال دی. اس لیے کہ جب تک خالی نہیں ہوگا, جتنے رذائل اخلاق تھے, جتنے برے اخلاق تھے, جتنی بری باتیں تھیں, وہ ساری کی ساری نکالنی ضروری ہے. برتن, اگر آپ برتن میں دودھ ڈالنا ہو تو برتن کے اندر پہلے پیشاب پڑا ہوا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ اس کے اندر دودھ ڈالا جا سکتا؟ جب تک اس کی تطہیر نہیں ہوگی, وہ صاف نہیں ہوگا, دودھ نہیں ڈالا جا سکتا اس کے اندر. لہذا امام غزالی کا خیال یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا سب سے پہلا مرحلہ تخلیہ نفس. خالی کرو اس کو, ہر چیز دل سے نکال دو, ساری محبتیں نکال دو. اب جب خالی ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے. ابھی دودھ نہیں ڈالنا, خالی کیا ہے نا, تو اب اس کو پاک بھی تو کرنا ہے. اس کو, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تجلیہ نفس. اس کو ستھرا بنانا ہے, اس کے کونے کھدروں سے ہر چیز سے آلودگی ختم کرنی ہے. اتنا ستھرا ہو جائے, اتنی جلا بخشنی ہے اس کو, اتنا تجلیہ کرنا ہے نفس کا کہ یہ اخلاق فاضلہ اور اعلی اخلاق قبول کرنے کے لیے, اللہ کی محبت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو بھائی اللہ کے دین کا جو معاملہ ہے نا, وہاں پہ تو وہی مکروہات نفس, وہی سرکاری نظام, وہی نمازوں کا نظام. یہ پتہ نہیں کہاں سے نظام آیا ہے, جہاں نماز بھی نہ پڑھے تو تزکیہ ہو جاتا ہے, جہاں روزے بھی نہ رکھے تزکیہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ سطر بھی نہ ڈھانپے تزکیہ ہو جاتا ہے. ساری دنیا کی ہرزہ سرائی کریں, ہزیان بکیں, منہ سے گالیاں بکیں, تزکیہ ہو جاتا ہے. یہ عجیب و غریب کو سسٹم آیا. اللہ کے دین کا سسٹم تو یہ نہیں ہے. اللہ کے دین انسان کی ساری قوتیں, ساری صلاحیتیں, دیکھیں غصہ بھی ہے نا انسان قد افلح من, فرمایا ونفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا. انسان کے اندر ساری باتیں اچھی نہیں ہیں, بری باتیں بھی ہیں, غصہ ہے نا اس میں. ہر شخص میں غصہ ہے, محبت بھی ہے, ہر شخص میں شہوت بھی ہے, اور ہر شخص میں شہوت سے بچنے کا مادہ بھی ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان ساری قوتوں کو دبا دو, نہیں. اسلام کہتا ہے کہ غصہ بھی اچھا ہے, پیار بھی اچھا ہے, شہوت بھی اچھی ہے, سارا کچھ اچھا ہے اگر وہ اپنے اپنے وقت پہ اور اپنے اپنے موقع پہ استعمال ہو. وہی شہوت, وہ شہوت کی نگاہ جو حرام قرار پائی ہر مرد اور عورت کے لیے, جب وہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ نگاہ ڈالیں تو وہ انتہائی اعلی اجر کا باعث قرار پائی. اس لیے کہ اسلام نے جو تزکیے کا پروگرام دیا ہے اس میں اس شہوت کو دبانا نہیں ہے, اس شہوت کو چینلائز کرنا ہے, اس کو اس مقام پہ استعمال کرنا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقام رکھا ہے. قوت غضبیہ, انسان کا غصہ. فرمایا اشداء علی الکفار, یہ بھی استعمال ہوتا ہے, غصہ ہونا چاہیے. اشداء علی الکفار, جب یہ کافروں پہ غصہ استعمال ہوگا تو یہ عین ثواب ہوگا. ایک میرا جاننے والا ہے تو میں, اس کی زبان ذرا اچھی نہیں ہے, گالیاں دیتا, اور اکثر ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ لوگ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گالی دیتے ہیں، عادت بن گئی، اور میں اس کو ہمیشہ روکتا رہتا ہوں گالیاں نہ دیا کرو۔ تو ایک دن وہ الرحیق المختوم پڑھ رہا تھا سیرت کی کتاب، تو سیرت کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ اس میں تو گالیاں لکھی ہوئی ہیں، تم ہمیشہ مجھے کہتے ہو گالیاں نہ دیا کرو، اس میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس نے مجھے دکھائی ہیں، دیکھو گالیاں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر، وہ گالیاں کون سی تھیں آپ پڑھ لیجئے گا۔ وہ فکرے تھے، وہ گفتگو تھی جو میدان جنگ میں صحابہ کرام کفار کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کو للکارتے تھے، اور للکار کے ان کے ساتھ جو بات کرتے تھے وہ اسی زبان میں کرتے تھے جیسے گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا اس میں تو گالیاں لکھی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر گالیاں دیتے تو میں کیوں نہیں دے سکتا گالی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کافروں کو دینی ہے، مسلمانوں کو نہیں دینی۔ کہتا ہے میں جس کو دیتا ہوں کافر سمجھ کے دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی۔ تو جو بات غصے کا اظہار میدان جنگ میں کرو، میدان جنگ میں کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو، اشداء علی الکفار، وہ سارا جذبہ جو سختی کا ہے، جو نفرت کا ہے، اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اس کے اظہار کا ذریعہ میدان جنگ ہے، اس کے اظہار کی جگہ میدان جنگ ہے۔ اور اگر وہ شخص اپنے آپ کو وہی غصہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے تو کبھی تزکیہ ہو نہیں سکتا۔ تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا غصہ استعمال ہو وہاں غصہ استعمال، جہاں پیار محبت استعمال ہو رحباء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں، آپس میں پیار کرو تزکیہ آئے گا، کفار پہ غصہ کرو تزکیہ آئے گا، غصے اور نفرت کا اظہار کرو تزکیہ آئے گا، اور ساری زندگی اپنی نگاہ کی حفاظت کرو تزکیہ آئے گا، اور اپنے زوج بیوی اپنے میاں کی طرف، میاں اپنی بیوی کی طرف اگر پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تزکیہ کا ذریعہ، تزکیہ اس طرح سے ہوگا، ہر اس بات سے تزکیہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی لوگ آ گئے نا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پوچھ لی ازواج مطہرات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے، کتنی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیں طریقہ تو وہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، لوگو عبادت کرو اپنے پالنے والے کی عبادت کرو جو تمہارا خالق بھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی ہوگا۔ کیا لعلکم تتقون، تقویٰ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، عبادت اسلام کا نظام عبادات، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، طریقہ تو وہی لانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام عبادات دیا اسی سے پتا چلے گا تزکیہ کیسے ہوتا۔ تو وہ آئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے پوچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، راتوں کو کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ساری بات پوچھ کے حیران ہو گئے، اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہماری کیا نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو اس سے بھی زیادہ کریں گے، تو تب جا کے بات بنے گی۔ لہذا تینوں نے پروگرام بنا لیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں تو اب ساری رات عبادت کیا کروں گا، ہمیشہ ساری رات عبادت کیا کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ولا افطر، کبھی میں روزہ چھوڑوں گا نہیں، ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے میں اب کبھی عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اعتزل النساء ولا تزوج ابدا، اور میں کبھی ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں سن لی، آپ نے دیکھے تزکیہ کرنے چلے تھے نا, جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اس کا مطلب بھی تزکیہ کرنا تھا, جس نے کہا میں روزے رکھوں گا اس کا مطلب بھی تزکیہ کرنا تھا, جس نے کہا میں ساری ساری رات نماز پڑھوں گا اس نے بھی کہا میں تزکیہ کروں گا. بھائی تزکیہ ہوتا ہے, نماز تزکیہ کا ذریعہ ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ بے حیائیوں اور برائیوں سے اگر تزکیہ کرنا ہے نمازیں پڑھو, نماز پڑھنے سے تزکیہ ہوتا, نماز ہی تزکیے کا ذریعہ ہے, وہ پورا دین تزکیے کا ذریعہ ہے. جو اللہ, یہ تو لمبی چوڑی عبادات ہے نا, آپ کوئی لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ایک دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لیں, استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذکر آپ کبھی سوچ سمجھ کے پڑھیں تو صحیح. ایک دفعہ استغفر اللہ تو کہیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ سے بخشش مانگتا ہوں, اللہ سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اور یہ کبھی سوچ سمجھ کے کہہ دیں استغفر اللہ, کہہ دیں سب استغفر. پھر سوچیں یہ استغفر اللہ کہنے کے بعد تزکیہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ تو اسلام کا نظام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات, تزکیہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے. روزے رکھو کیا ہوگا, لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, روزے رکھو فرض ہیں, کیا ہوگا, لعلکم تتقون, یہی وہ نظام ہے, اسی سے گزرنا پڑے گا. اور وہ کہتا ہے میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا, اب اس کا تو زیادہ تزکیہ ہونا چاہیے نا. وہ کہتا ہے میں ساری زندگی عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا, شادی نہیں کروں گا, اس کا زیادہ تزکیہ ہونا چاہیے, بڑا متقی آدمی. وہ کہتا ہے ساری ساری رات نماز پڑھوں گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او اللہ کے ولیو, انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں, واتقاکم لہ, میرے دل میں تقویٰ بھی اس کے لیے زیادہ ہے, میں زیادہ متقی ہوں, زیادہ خوف ہے اللہ کا. لیکن ولیکن اصلی وارقد, میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو آرام بھی کرتا ہوں. تمہیں کس نے کہا کہ تزکیہ سونے سے نہیں ہوتا, سونے سے بھی تزکیہ ہوتا. کیوں, اگر عبادت کی ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور سویا ہو کہ اٹھ کے پھر عبادت کروں گا تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. وہ انا لجسدک علیک حقا, تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اگر جسم کو حق اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس لیے اس کو دے رہا ہے, تو اس کا سونا بھی عبادت بن جائے. اللہ حاضر قیاس تزکیے کا ذریعہ. تو کہتا ہے میں تو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں وافطر, رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں, نہیں بھی رکھتا, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. اگر تزکیے کا طریقہ خود بناؤ گے نا, چاہے نمازوں کے ذریعے بناؤ, چاہے روزوں کے ذریعے بناؤ, چاہے معاشرتی تعلقات کے ذریعے بناؤ, خود بناؤ گے نا, فمن راغب عن سنتی, جس نے میرا طریقہ چھوڑا میرے طریقے سے تزکیہ آئے گا. فمن راغب عن سنتی فلیس منی, اس کا میری امت کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں ہے, فلیس منی, میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی شخص میرے طریقے پہ نہیں چلتا, اس نے تزکیہ کے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے پہلے تخلیہ ضروری ہے, پھر تجلیہ ضروری ہے, پھر جا کے وہ مرحلہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں تحلیہ نفس, کہ پھر نفس کو آراستہ کرنا ہے اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, اللہ کے دین سے, اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے, اللہ کا خوف, اور وہ سارے اخلاق فاضلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ سارے شامل ہوں گے, تو پھر جا کے تزکیہ نفس ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. دیکھیں حج ہے نا سب سے بڑا تزکیے کا ذریعہ. کوئی شخص جاتا ہے حج کرنے کے لیے, جنہوں نے حج کیا ان کو معلوم, حج کے دوران سوائے مشقت کے اور کچھ بھی نہیں, کوئی مراقبہ نہیں ہے حج میں, بس بھاگ دوڑ میں حج ہو جاتا ہے. بھاگتے رہو, دوڑتے رہو, دوڑتے رہو, تھک ہار کے پھر دوڑتے رہو, یہ حج ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج البیت, جس نے حج کیا اللہ کے گھر کا, ولم یفسق ولم یرفس, اس میں کوئی گناہ اور برائی والی بات نہیں کی اور نہ کوئی بے حیائی والی بات کی. فرمایا راجع کیوم ولدت امہ, وہ حج کر کے اس طرح واپس آ جائے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا. تزکیے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کوئی اور طریقہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے, اسی میں تزکیہ ہے, اسی میں روحانیت ہے, اسی میں ایمان ہے اور اسی کے اندر تقویٰ ہے. اگر کوئی شخص کہیں اور سے لائے گا, فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جس نے طریقہ کوئی اور اپنایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں, وہ کہیں اور سے لایا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. ہمیں اگر طریقہ ڈھونڈنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں, اسی نماز سے, اسی روزے سے, اسی حج سے, اسی زکوٰۃ سے, اسی حقوق اللہ سے, اسی حقوق العباد سے جب ہم کریں گے. دیکھیں یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ بندہ ساری دنیا چھوڑ کر کسی غار میں جا بیٹھے اللہ اللہ کرنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس ایک حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں, لمبی باتیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم, جو لوگوں میں رہتا ہے, معاشرتی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, کتنی مصیبتیں اس کے اوپر پڑتی ہیں, پھر وہ ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے. فرمایا خیر, وہ بہتر ہے اس شخص سے جو الگ ہو کے کہیں بیٹھ گیا, الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم, جس کو نہ کوئی انٹریکشن معاشرتی کرنا پڑا, نہ آپس میں کوئی مصیبت ہوئی, نہ کوئی صبر کرنا پڑا, وہ اگر جا کے کسی غار میں کر رہا ہے تو وہ بہتر نہیں ہے. بہتر وہ ہے جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, یہاں اپنی ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے, سارے معاملات دیکھتے ہوئے, پھر بھی اللہ کے دین پر کاربند رہتا ہے, یہ ہے اصل مسلم. اور اسی کو اللہ تعالیٰ ایمان, تقویٰ اور تزکیہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق